Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi hepimize nasip etsin. Bugünkü derslerimiz, tevhid derslerimiz devam ediyor. Bugünkü mevzu şuradaki çizelgeye göre nifak itikadı ve ameli nifak meselesinin fısk kelimesine geldik. Buradan devam ediyoruz inşallah. Diğer derslerde de dediğimiz gibi bir kelime varsa, bir ifadesi varsa, bunu işleyen ve bunu hayatına geçiren sözde, amelde veyahut ibadet şekliyle bunun da İslam'da aldığı bir karşılık vardır. Ama fısk kelimesi biraz geniş yelpazeli bir kelimedir ve bununla hemen hemen fırkayı dalle çok oynamıştır. Sohbetin başından beri veyahut diğer akide derslerini de böyle gündeme alacak olursanız biliyorsunuz birçok müşkülatlar iman kelimesinin kabulünde, şartlarında meydana gelir ve bu yelpazeler isimlere, diğer kavramlara ne yapar? Sirayet ederek gider. Aynen iman meselesini anlattığımızda kalbin tasdiki, dilin ikrarı burada kalana ne diyorduk? Mürciye diyorduk. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek. Bu da nedir? Haricilerle buraya kadar beraberiz diyorduk. Biz ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. İman artar ve eksilir. İman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir diyorduk. İşte bu fısk kelimesi gerçekten fırkayı dallenin üzerinde çok çok oynadığı ve kavramı ifsad ettiği noktalardan bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle kafirlere, bidat ehline, müşriklere Kur'an'da çok değişik tuzaklar kurmuştur. Aynen bu fısk kelimesinde de böyledir. Çünkü Kur'an'da başlangıcı aynı, sonu değişik biten 3 tane ayet vardır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diye başlar, sonu fısk, zalim ve kafir diye biten bir cümle yapısı vardır. İşte her ne kadar kendi akidelerini övseler de, bir şeylerle maskeleseler de, gizleseler de bu ayetleri ne yapacaklar? Hadi hadisi inkar ettiler. Peygamberin sözünü kabul etmediler. Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kur'an bize yeter dediler. Ama neticede bir ayet var ki Allah size küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti. Küfrü kaç yaptı? 3'ü ayrı verdi. İmanı sevdirdi diyor. Şimdi bu meselede de fasık kelimesinde de, fısk kelimesinde de harici dediğimiz zihniyet kesinlikle fıskı 3'ü ayıramaz. Çünkü bunlar da küçük günah işleyende, büyük günah işleyende nedir? Ebedi cehennemdedir. Çünkü İman bir bütündür onlara göre. Ayırt edemez. Küfür de nedir? Bir bütündür. Yani şirkin onlarda küçüğü büyüğü diye bir şey yoktur. Şirk şirktir. Küçük ya da büyük diye bir olay yoktur derler. Çünkü dese o fırkayı dalle olarak kalması mümkün değil. Doğruyu görecek, hidayete erecek. İşte fısk kelimesi de böyle bir kelimedir kardeşlerim. Bunu alimlerimiz anlatırken Allah onlardan razı olsun. Bunlardan bir tanesi İmam Taberi. Tefsirinde fıskı veya fası anlatırken fare bulunduğu delikten çıktı, fasıkçık oldu. Veyahut kurt kabuktan dışarı çıktı. Yani ağacın içindeki kabuktan dışarı çıktı manasında kullanmış. Ve bunu kavram olarak bize aktardığında Müslüman Allah'ın emrini bildi, ondan gelen emri bildi, itaattan yüz çevirdi. Geri çıktı. Yani Allah'ın emrini yapmadı, beride durdu manasında zikretmişlerdir ki en güzel manada budur. Şimdi Allah'ın emrini bilip dışında durma ne manaya gelir? Bir yerde İslam dairesinde bırakır, bir yerde aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu kişilere karşı zulmetmiştir, zalim hükmündedir. Bir yerde Allah'a karşı isyan etmiştir. O da nedir? Dinden çıkma manasındadır. Yani üç halde tezahür edebilir. Onun için kardeşlerim yoldan çıkma, yoldan sapma, iyilik ve güzellikten çıkma, günaha batma, kötülüğe iyice dalma anlamlarına gelir fısk. Yani öyle bir kelimedir ki küfür terimiyle kullanıldığında fısk küfürden çok daha geniş bir şeye sahiptir. Yani nasıl diyeyim? Mesela iman kelimesi belki dört tane harf yan yana geliyor ama o kadar çok meseleyi içine alıyor ki müsemması o kadar geniş ki fısk da böyle bir kelimedir. Yani çok şeyi geniştir. Burada şu ifade çok önemlidir. Buraya da yazdım ki aklınıza kalsın diye. Mesela tevhid meselelerinde tevhid ve şirki gündeme getirdiğimizde şöyle bir cümle kullanmıştım. Her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Burada da şu ifadeyi kullanırsak belki fıskı daha iyi anlayabiliriz kardeşlerim. Her kafir fasıktır. Ama her fasık her kafir fasıktır ama her fasık kafir değildir. Bu da bizim itikadımızın özüdür aslında. Çok güzel bir anlatım cümlesidir. Öyleyse bu meseleye dikkat edip ona göre yaklaşmamız gerekir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek ki her müşrik kafir ama her kafir müşrik değil. Yani burada günahın işleniş şekli çok önemli. Mesela Kur'an'da çok değişik kelimeler vardır. Nit, tağut, tuğyan, sanem, vesen. Şimdi bunlara dikkat etmediğin zaman işlenen günahın da aldığı hüküm nedir? Aynı olmuyor. Şimdi nit ise gündemde şirk var. Şimdi tağutu gündeme getirdiğimizde, anlattığımızda tağut nedir? İlaha giden yolu kesen her şeydir. İbadete mani olan her şeydir. Bugün tağutu inkar edip la ilahe illallah'ın kopmaz ipine sarılın diyen insanların yapmış olduğu çaba ve gayrete baktığımız zaman şimdi insan şaşırıyor. Uzaktan oturup bir izliyor. Adam diyor ki gel diyor la ilahe illallah'a sarıl ama davet ettiği şey ilaha giden yolu kesen her şey. Yani adam tağuttan sakındırmaya çalışırken kendisi ne yapıveriyor? Tağutun yerine geçmiş, farkında bile değil. Öyleyse meseleleri güzel kavramak gerekiyor kardeşlerim. Eğer bu kelimeleri ayırmasak, bakın İsa Aleyhisselam'a da, anasına da biz bir yerde tağut demek zorundayız. Eğer anlamamışsanız. Ama bakın ayırt edebilmemiz için, ayeti kerimede ne diyor? Allah Azze ve Celle kıyametten bir sahne getiriyor önümüze. Ey İsa, sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinlerdi? Bakın bu nokta haricilere tam bir reddiyedir. Ben olsam bir tekfirciyi yakaladım gırtlağından, delan bakayım derim. Tekfir ettiririm. Vızıklamaya başlarlar. Aynı İbrahim Aleyhisselam'da Rabbim mi ha? Veyahut işte onun kavmi puta tapıyordu da İbrahim Aleyhisselam da buradan lafın gelişi dedi de bak ayetin bitimi böyle diye tevhile giderler. Halbuki saf fıtratla ne yapmazlar? Meseleye bakmazlar. Çünkü şurada bir kelime yazdım. Fısk, fıtratın dejenere olmuş halidir. Yani bozulmuş halidir. Bir adam fısk işlemişse, Allah'ın itaatından çıkmışsa, hani halk arasında ne diyorlar? Artık bu dikiş tutmaz. Bu cıvatalar ne olmuş? Yalama olmuş derler ya, eğer bir adamın fıtratı bozulmuşsa, artık fısk işlemekten de hoşlanıyorsa, o adama doğruyu anlatmak hakikaten nedir? Zordur. Aynen bu şuna benzer, bir bayram olur, seyran olur veya toplanmıştır büyükler böyle. Büyük elini uzatır, gelin kız, haremli, haselal diye bir şey yoktur, öp. Şimdi bir tane Müslüman gelir, evlenirken ne alırlar? Çarşaflı olsun, namaz kılan olsun, örtünen olsun. Ama iş Allah'ın emirlerinin tutulmasına geldiğinde haremliğe selamla olur mu canım? Biz büyüğüz. Bu kayınçosu. Olmaz mı? El öpülmez mi? Neyin önüne geçiyor? Fısk girmişse, yani fıtrat bozulmuşsa, o din değil, onların ölçüsü ön plana geliyor ki İşte Allah'ın itaatından çıkma böyle gündeme geliyor kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kur'an'da fısk kelimesi 54 yerde geçer. Az değil bu. Allah Azze ve Celle döne döne döne birçok meselede bizleri ne yapmıştır? Uyarmıştır. Bir yerde fıskı iman, fasığı mümin karşıtı olarak da anlam kullanmış. Bazı yerde dinin emirlerine itaattan yüz çeviren olarak gündeme getirmiş. Bazı yerlerde ise fıskın çoğulu fasıklar ele alınmış. Çoğul olarak ele gelmiştir ama tamamına baktığımızda Allah'ın indirdiği, dinin getirdiği emir ve nehilere aykırı davranan insan olarak kullanılmış. Yani mümin dediğimizde iman eden, imanının gereği amel eden, karşılığı varsa, nakıs bir cümle yoksa, fısk da bunun tam zıttıdır. Hep nakızdır. Sözün, amelin ters düştüğü, itaattan ayrıldığı ama biz günahları ele aldığımızda bedenen kişilere karşı, Allah'a karşı ayırdığımız için, yani Allah'ın meşiyetine kalmış, Allah'ın karışmadığı ve Allah'ın affetmediği neler vardır? Fısk çeşitleri vardır ki, öyleyse fısk iyi bir kelime nedir? Değil kardeşlerim. Ama fasık genel olarak ele alındığında, ki genel konuşuyorum şu an, insanı iman dairesinde bırakan manasında kullanılır. Bunu anlatabildim mi? Ehl-i sünnetin itikadı budur. Ehl-i sünnet olmayanların itikadı ise fısk kelimesi, mesela hariciler dedik, ele alındığında kafir manasındadır. İşte bunun fıskı dendiğinde bunun kafirliği manasındadır. Ama ehl-i sünnet dairesinde ise her ne kadar bir cüzü kafir de olsa fıskın ele alındığında, umumen konuşulduğunda İslam dairesi olarak konuşulur. İslam'dan çıkaran fısk hemen gündeme ne yapmaz? Gelmez kardeşlerim. Bu da genel manalardan bir tanesidir. Ama unutulmamalıdır ki fasık olan mümin eksik imanını kamil bir müminden nedir? Aşağıdandır. Yani iman derslerini hatırlayacak olursanız iman neydi? Şube şube. Her şubenin kemalata ermesi o insanın imanının ne yapması? Kemalata ermesiydi. En üstü de neydi? La ilahe illallah. Şimdi imanın şubelerinden bir tanesi kemalata ermemişse orada ne vardır? Bir eksiklik söz konusudur ki imanda ne olmuştur orada? Eksilmiştir. İşte bunda da fısk varsa, hangi cüzde fısk gündeme gelmişse orada bir muhakkak ne vardır? Eksiklik vardır. Ama ehl-i sünnetin itikadında ne vardır ki itikadımız kalbinde hardal tanesi kadar iman olan insan veyahut fasık diyelim cennete girecek. Yani dersimizden alakalı olduğu için fasık kelimesini kullanıyorum. Yoksa ehl-i sünnetin yani itikadımızın getirdiği kelime mümin kalbinde hardal tanesi kadar imanda olsa cennete ne yapacak? Girecek. Ama dersimizden alakalı bu mümin kelimesini çıkartıyorum. Fasık diyorum çünkü günah işleyen insan cehenneme girer. Ve işlediği nispette yandıktan sonra ne yapar? Cennete girer. Mesela harici kesimden bir kesim zekatın terkini İslam'dan çıkaran küfür olarak görür. Halbuki Ehl-i Sünnet'in itikadı böyle değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inkar etmediği müddetçe zekat vermeyen, vermediği maldan dolayı 50 bin sene azap görür, sonra ikiden birine gider diyor. İkiden birine kim gider? Ancak Müslüman gider. Kafirin hesapla alakası yok. Çıp at gitsin. Evet. Fasık kime denir? Tanım olarak haktan sapan, Allah'ın emirlerine itaattan ayrılan asi mümin veya kafir diye tanımlanır kardeşlerim. Allah beni de neslimi de sizleri de her türlü fıstan uzak kılsın. Çünkü ayeti kerimede Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Öyleyse bir müminin bunlardan hepsinden ne yapması? Tiksinmesi ve uzak durması gerekiyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şimdi haktan sapan, Allah'ın emirlerinden uzaklaşan veya Allah'ın emrine itaattan geri duran mümin ya da kafir dedik. Şimdi bunu neden dedik? Çünkü ayeti kerimeye baktığımızda birçok ayeti kerime Yahudi ve Hristiyanların fasık olarak olduğunu söyler. Mesela bu fısk kelimesini bir neydi o? Yaşer mi? O pis Türk var ya bir tane neydi o? Yaşar Nuri mi? Ha. O mealine bakarsanız ne der? Fısk kelimesine Yahudi ve Hristiyanların geldiği meselelere baktığınızda o kelimeyi yumuşatarak mümin dairesine alır. Şimdi onların ne diyorlar? Diyalog mu diyorlar? Bu gibi ifadeleri, bu ayetleri seçerek kafir kelimesi kullanılması gereken yerde kullanmaz ve onları mümin olarak görür. Ayetleri ne yapar? Tevil eder. İşte yanlış anlaşılmasın diye diyorum. Bir yerde fısk mümini ifade ederken bir yerde de kafiri ifade eder. Bunu da anlayabilmek için karinesiyle bakacaksınız. Yani gelen ayete, gelen naslara bakmadıkça o fıskın karşılığını bulamazsınız kardeşlerim. Evet. Demek ki genel neyse ona bakacağız. Bazı ayetlerde ise fısk müminlere ne yapmıştır? Nispet etmiştir. Fısk ve fasık kelimeleri hadislerde de çok gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümine sövmenin fısk olduğunu, fıskla itham edilen kişinin fasık olduğunu, bakın mesela geçen dersimizde işledik, Harun Hoca Edeb-ül Müfret dersinde, kim birine fasık derse, onda yoksa ne yapar? Yeri göğü dolaşır, buna gir. Oradaki fısk kafir kelimesidir. Kim birine ey kafir derse, yani ey fasık derse, o onda yoksa döner dolaşır, karşıdakine gelir diyor. Yok, karşıdakinde varsa zaten o nedir? O hak ettiği kelimeyi bulmuştur. İşte buradaki fısk kafir manasındadır. Müslümana sövmekse fısktır. Yani günah manasındadır gelen. Demek ki kelime neyle geliyorsa onunla anlayacağız. Kafamıza göre ha bu fısk, hemen buraya kafir, hemen müşrik kelimesini ne yapmayacağız? Koymayacağız. Veyahut mürciyenin dediği gibi bunların hepsi mümindir. Bunlar caydırıcı hükümlerdir. Bunu da demeyeceğiz. Çünkü biz her ikisinin tam ortasındayız. Sertleşirsek harici, yumuşarsak mürci oluruz. Demek ki dinin emir ve nehirlerini ne yapacağız? Öğrenmek zorundayız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Yine nimete şükretmeyen, belalara tahammül göstermeyen kadınlara Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Fasık diyor. Ama bazı yerde de cehenneme en çok gideceklerin kim olduğunu söylüyor. He? Kadınlardır. Ne yapmış da ne fısk işlemiş bu kadınlar? Nimete nankörlük yapmıştır. Veyahut kocasından 9 iyilik görmüş, 1 kemlik görmüş. Ne demiştir? Ben senden ne gördüm ki diyerek nimete nankörlük yapmıştır ve ekseriyete cehenneme girme sebepleridir diyor bu fısk kelimesi kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine çok ilginçtir. karga eti yiyen fasıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama neden diyor? Çünkü karga eti nedir? Haram kılınmıştır. Haramı, haram olduğunu bile bile yiyen ne olmuştur? İtaatten çıkmıştır. Yine Darimi'nin mukaddimesinde 9 nolu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fasık olan alimden uzak durmayı emrediyor. Eğer bir alim fasıksa, ki buradaki Allah-u Alem alimlerimizin söylediği hadisçilerin belamı kastediyor. Yani belam olanlardan, onlardan uzak durun. Çünkü sizi nerede saptıracağını ne yapamazsınız? Bilemezsiniz diyor. İbn-i Kayyım da şeytanın tuzaklarında, şeytan diyor bir insana bir fısk işletebilmek için 99 iyilik yaptırır diyor. Sırf bir fısk işletebilmek için diyor. Öyleyse işimiz hakikaten nedir? Zor kardeşlerim ve hakikaten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah kitabında, Resulü sünnetinde fasıkların cehennem ehli olduklarını söylüyor. Çünkü ayeti kerimede ancak cennete kim girecek? Müminler, Müslümanlar. Fasıklar da cehennem ehlidir diyor. Öyleyse fıskın her türünden Müslümanın ne yapması? Uzak durması gerekiyor kardeşlerim. Yine ifadelere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ihramda da olsanız, namazda da olsanız şu beş fasığı öldürün diyerek akrepti, yılandı, kargaydı, çaylaktı gibi hayvanları ne yapmıştır? Zikretmiştir. Buradaki fasıksa insanın hayvan cinsidir. Yani zararlı, haşere olanları öldürün diyor. Yani fısk insanda, iman ehlinde hoş olmadığı gibi hayvana da kullanılan bir kelime. Yani kötü, haşere cinsinde zarar veren manasında fısk kelimesi onlara da kullanılıyor. Yani fasık kelimesi hayvanlara da kullanılıyor. Evet, yılan, akrep, fare, kuduz köpek ve karga fasık terimiyle zikredilmiş ve haşere hayvanlar olarak zikredilmiştir. Demek ki bu kelime bizim hayatımıza çok geniş yelpazeli olarak ne yapmış? Girmiş kardeşlerim. Demek ki fasık günah işleyene verilen at. Ama hiç hoş bir at da neydi, nedir? Değil. Yani af buyurun meclisimizden dışarı birine şurada fasık dense veyahut bir münakaşa ettiler ki normal bir anda biri birinin fasık demez değil mi? Böyle bir nizalaştılar, biri birine fasık dese hoş bir kelime mi? Hiç hoş bir kelime nedir? Değil. Ama birimiz birimize ne kadar samimi Müslüman, Allah seni cennete götürsün, ne kadar salih amel işleyen insan veyahut gıyabında konuşuyorsun, ne kadar hayırsever birisi, ne kadar iyi birisi, insan gördü mü Allah'ı hatırlıyor, Allah'ın emirlerini hatırlıyor veyahut bırak şu fasığı ya veyahut ayeti kerimede geldiği gibi Allah Azze ve Celle onların cenaze namazını kılma, başlarında durma, onlar için tövbe istifarda bulunma. Bunlar hoş kelimeler nedir? Değil. İşte fıskın son noktada varılanları bunlardır. Cenaze namazı kılınmasına manidir. Arkadan dua edilmesine nedir? Manidir. Hayırla anılmasına işlenen o fısklar nedir? Manidir. Öyleyse kardeşlerim hayırda yarışalım. Hayır amel işleyelim. Öldükten sonra da hayırla anılalım. Kabre girdiğinde diyor bir Müslüman günah yüküyle girer. Ferdi yalnız bu. O da fısk ama ferdi. Ama arkasındaki kardeşleri onu bırakmaz. Ona dua ederler. Mahşer yerine elini kolunu sallayarak gider diyor. Öyleyse böyle salih insanlardan ve salih amel işleyenlerden olalım kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Burada dikkat edilecek noktalardan bir tanesi de fısk veya fasık kelimesi yani İslam'da bırakan fısk kelimesi namaz kılanlar için geçerlidir. Namaz kılmayanlar, namazı terk edenler için bu fasık kelimesi normal fasık kelimesi değildir. Kelimenin içeriği ne yapmıştır? Artık değişmiştir. Çünkü dinde namazın terkinin hükmü nedir? Bellidir. Ehl-i sünnetin itikadı olduğu için hasreten hatırlatıyorum. Yoksa diğer haramları işleyen kimse imandadır, imanı eksiktir. Fasık dediği zaman bu anlaşılır. Ama namazın terkinde bu anlaşılmaz kardeşlerim. Şer'i bir kavram olan küfrün dışındaki günahlardan birini işleyen kimseye kısaca fasık denir. Evet. Fısk, ilahi emirlere isyan edip hak yoldan çıkmaktır. Fasık ise fısk içinde kalan, büyük cezaya müstahak olan kişiyi ifade eder. Ve bütün ehli sünnet, ehli kıbleden olan fasığın mümin olduğu noktasında ittifak etmiştir. Fasık, mümin işlediği günaha göre kısas, had, tazir ve cezalara ne yapılır? Çarptırılır. Ve had bahislerine de baktığımızda Allah Azze ve Celle diyor, bir günaha hangi had cezasını vermişse, o da ona uygulanmışsa, ahirette onu tekrar hesaba çekmekte ne yapar? Haya eder diyor. Oradan onu da ne yapmıyor? Sormuyor. Allah hepimize hayır versin. Ama fasık deyince şu ifadeleri de güzelce zapt edelim. Fasık, dinin emir ve yasaklarını hafife alacak derecede günaha dalan insandır. Ve tevil edilemeyecek şekilde fıskını izah ederse o adam küfre düşmesinden korkulur. Hani bazı insanlar günahı işler. Hani hadis-i şeriften geleyim, aklı bırakalım. Bir insan diyor gece günah işler, Allah onu örtmüştür diyor. Ta ki diyor o günahını açığa çıkarana kadar Allah yazmaz diyor. İşte ben falan zaman şunu yapmıştım, şöyle etmiştim diyene kadar diyor. Yani Allah'ın örttüğünü açanı ne yapıyor? Allah da yazıyor. Eğer bir fısk işleyen insan artık bunu alenen işlemeye başlamışsa ve bunu çok rahatlıkla yapıyorsa artık onun küfre düşmesinden yani İslam'dan çıkmasından ne yapılır? Korkulur. Çünkü her şeyin bir gidişatı vardır. Hayra doğru adım atan ne yapar? Hayra gider. Şerre doğru eğer adım atmışsa insan ne yapar? Şerre gider. Kalplerle alakalı dersleri hatırlayacak olursanız kalpler kaça ayrılıyor? Sıhhatli kalpler, ölü kalpler, hastalıklı kalpler, bir de teneke kalpler. Sıhhatli kalpler müminin kalpleri. Belli, onu konuşmaya gerek yok. Kafirin kalbi kilitlenmiş, mühürlenmiş kalp. Onu da konuşmaya gerek yok. Hastalıklı kalp münafığın kalbidir. Bir de teneke kalpten bahsediliyordu. Neydi o hadis-i şerifte? Suyu gördüğünde diyor, o nasıl deneye duruyorsa diyor o fasulyeler, şeyler, öyle diyor meyveye duran. Kötülüğü gördüğünde de diyor, aynı yaranın etrafına cire et, kabuk bağlar gibi diyor, ona meyleden diyor. Demek ki kardeşlerim bu nedir? Çok tehlikeli bir nokta. Demek ki kalp çok hastalanmış, elinden tutmadı mı gitme noktasında. İşte aynen bu noktada da eğer bir fıskı artık insan küçük görmeye başlamışsa, alenen de işlemeye başlıyorsa, bunu da insanlara davet ediyorsa onun artık küfre düşmesinden artık ne yapılır? Korkulur. Allah bizi de neslimizi de böyle durumdan uzak kılsın kardeşlerim. Evet. Demek ki fısk önemli kelimelerden bir tanesi, Allah'a itaattan uzaklaşma. Basit bir kelime mi bu? Allah'a itaatten uzaklaşma. Şimdi evli insanları düşünün. Karısına bir ufak bir emir veriyor. Emir. Kadın da itiraz ediyor. Baş başasın. Alttan alabilirsin. Böyle bir toplum içindesin. Saygın bir yerdesin. Hanımına bir şey emrettin. Yapması gereken bir şeyi. Yapmadı. Tepki aynı mı olur? Olmaz. Çok iyilik yaptın birine. Ona da bir şey emrettin. Adam et dedi. Tepki nasıl olur? Yani Allah'ın itaati yapılmadığında basit bir olay değil bu kardeşler. Ama Allah Azze ve Celle çok sabırlıdır. İnsana bir ömür vermiştir. Ömrü bitene kadar ne yapmıyor? Karışmıyor. Hesaba çekeceğini söylüyor. İşte günahların alenen işlenmesi, fıskın sürekli artması, insana rahat gelmesinin sebebi bu işte. Yani birine karşı işlediğinizde patrona karşı dayılık yap, atar. Yolda bir emniyet görevlisine şuna buna aksilik yap, cezayı keser. Doğru mu? Bir zabıta geldi, aksilik yap, keser cezayı, gider. Veyahut birine tuttun, aksi davrandın, burnunun ortasına yumruğu ne yaparsın? Yersin. Yani hemen bir cezayı sana keser yani, bir şekilde keser. Ama inanıyorum diyen insanın yaradanına karşı işlediği cezayı Allah ne yapıyor? Sabırlı oluyor. Bunun dışında bir de tövbe kapısını kıyamete kadar açık bırakıyor. İşte bu ehl-i sünnetin itikadıdır kardeşlerim. Öyleyse bize düşen imanı sevme, imanı artıran yollara gitme, salihlerle beraber olma, onlarla oturup kalkma. Bakın bugün size bir kardeşimin bana sorduğu bir şeye binaen çocukları okula gönderilir mi gönderilmez mi diye bir ders yapmaktı. Niyetim buydu. Şu son dersin önüne kadardı niyetim buydu. Sonra bir düşündüm şöyle. Ya neden birilerinin ürettiği soruların peşine gidip de biz ders yapıyoruz? İslam birilerinin ürettiği veya çıkardığı bir şeyine soru cevap müessesesi değil kardeşler. İşittik, itaat ettik. Bitti. İslam budur yani. Ve buna göre insanlar yoluna devam eder. Buradan aldığından azık yapar. Ahiret azığı yapar. Çünkü bu tarlayı ekeceksin, ücretini ahirette alacaksın. Ama birilerinin ürettiği soruların peşine gittiğiniz zaman, Allah kendisinden razı olsun, Ömer bin Abdülaziz'in güzel bir cevabı var böyle insanlara. Geliyor birisi, gel diyor, seninle tartışalım dediğinde, ben dinimi biliyorum diyor. Ve dinimi asla tartışmaya açmam diyor. Ve her kim dinini tartışmaya açmışsa çok fikir değiştirir diyor. Bir zaman bana birisi geldi, adı AB önemli değil, İran Büyükelçiliğine gidip geliyor, tam bir Şiaydı. Herkesi tekfir ediyordu, Hümeyni'ye beyat etmeyen kafirdir falan. Bayağı bir görmedim bunu. Sonra bir geldi, bu sefer kimlik taşıyanlara kafir diyordu, tekfirci olmuş. Askere giden kafir, okula giden kafir, yemek yiyen kafir, et yiyen. Sonra bu bir başkalarına döndü, yok ben onları demiyorum artık tövbe ettim, ondan da tövbe etti. Ondan sonra bir hapse girdi, 12-13 sene içeride girdi çıktı. Ondan sonra ben de dedi ehl-i sünnet itikadıyım falan dedi. Şimdi bu sefer de topluma mürtet demeye başladı. Yani birinden başlayıp, yani ne kadar fasık ehli varsa hepsini bir dolaşıyorlar yani. Bir yerde, yani bir gemi bile bir yere gemi attı mı bir 6 ay kalıyor. Bir 6 ay kalmıyorlar yani. Bir 6 dakika kalmıyorlar yani. İşte dinini tartışmaya açan insanlar asla bir limana giremezler kardeşlerim. Nerede bir rüzgar var? Ha bu birilerine giderse gitsin. Ben İstanbullulardan bahsettiğim zaman derim ki üç tarafı bunların su. Ne zaman ne yani dönecekleri bunların belirsiz. Selefi de böyle dedim yani. Selef böyleyse halefini bırak derim. Eğer inandım diyen insanlar bile bu kadar çok rahat dönebiliyorlarsa demek ki ortada güvenilir insanlar kalmıyorsa fısk ehlinin çoğaldığından, dinlerini öğrenmediklerinden ve dinlerini tartışmaya açtıklarından. Bugün bir tanesi soruyor, diyor ki ya diyor İstanbul'da bir hoca var diyor, Ebu Zebra mı diyorlar, ne adı bir şeymiş. Kabire gidip de diyor ondan yardım isteyen diyor şey olmaz diyor diyor. Hocam bunun delilini nereden çıkarıyor diyor. Ben de ilmi cevap versem olmayacak. Niye? Çünkü Ebu Zebra'yı tutar adam kılığına koyar bir de hoca dersen bu sefer cevap çok farklı olacak. Eşeğin anırması bile onlara ayet olarak gelir. Söze bakacaksın, söz mü diye. Söyleyene bakacaksın, adam mı diye. Çünkü tevhid şirk meselelerinde, tevhid de belli, şirk de belli. Dua edilecek, mevki de belli. Edilmeyecek, mevki de belli. Öyleyse birileri tutup da bu böyledir diyorsa, o onun dediğiyle ne yapar? Kalır. Kulak verenler de ne yapar? Kulaksız kalır, onun peşinden gider. Çünkü kulak düştü mü yerine kulak da yapsan tutmuyor kardeşler. Bir zaman Rusya'da bir yerde okuyan çocuklar geldi. Çocuk habire şöyle yaz günü kalpak giyiyor. Bu hani şapkanın bir şeyi var ya, şöyle şeylisi. La oğlum yaz günü dedim, ne giyip duruyorsun? Üşüyor musun sen? Hocam benim kulağım yok. Yoksa yok dedim ya. Ya utanıyorum da dedi. Peki nasıl oldu da dedim bu kulak şey oldu? Kardeşler orada o kadar çok soğuk oluyormuş ki bu laf dinlememiş, kulağa düşmüş. Uçakla o ne diyorsunuz, pasaport yeri orada küçücük bir kulübeymiş. Şimdi noderin bir yerleri yokmuş. Uçaktan indiğinde bir şapka veriyorlarmış. Onu kulağına geçirmeden o bölgeye yürüyerek geldiğinde kulak donup düşüyormuş. Bu da dinlememiş, oraya gelince kulak düşmüş. O yüzden kulaksız kalmış. Bir lafı dinlemeyince, itaattan çıkınca küpe olarak ömür boyu onu insan taşıyabiliyor. Ha söz orada. İşte Allah'ın emrinden de dışarıya çıkan birçok şey kaybeder. Bakın Allah Azze ve Celle Adem atamız da Havva annemize bu ağaca yaklaşma dedi. Yiyin, için, cennette ebedi kalın dedi. Ne oldu? Şeytan geldi. Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misin? Kardeşlerim, yanımıza birisi şeytan gibi geliyor. Bizse bu insanları alim zannediyoruz. Ya ne kadar güzel bak. Neden alim zannediyoruz dedim. He? Neden? Adem Aleyhisselam da şeytanı alim zannetti. Çünkü ben size bir nasihatçıyım dedi ve Allah adına ne yaptı? Yemin etti. Eğer şeytan kılığıyla gelseydi, o sıfatla gelseydi, Adem atamız gibi birisi ona kanar mıydı? Demek ki bize gelen insan bizim gibi geliyor. Alim sıfatıyla geliyor. Bir de Allah adına yemin ettiğinde ne anlıyoruz biz? Doğru bu ya. Yanlış olabilir mi? Yanlışa düşünce anlıyoruz. Adem ve Havva yasak ağaca yaklaşınca, yani hata etti de şaşırdı kaldı diyor. İşte insan hata etti mi, Allah öyle bir fıtrat vermiş ki biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik diyor. İnsan iyilik yaptığında sevinen bir kalbe sahip, kötülük yaptığında, günah işlediğinde ise, eğer müminse tabii, üzülen bir kalbe sahiptir. Öldüyse zaten hiçbir şey insanda ne yapmıştır? Kalmamıştır. Allah bizleri affetsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ama bakın bu şurada birkaç cümle yazdım. Bunları şöyle izah edeyim. İnsan nefsini, yani kendisini hesaba çekmesi kolay bir olay değildir. Gerçekten zor bir olaydır. Hele çevre kültürünün baskısı altında veyahut daima kötülüğü emreden bir nefis, yalnız başına kaldığında gencisi, yaşlısı, evlisi, zengini, fakiri, artık herhangi bir şeyde İslami olmayan amelleri nefis veyahut insanın kendi şeyi gündeme devamlı getirir. İşte her nasıl biz bir başkasının bizi eleştirmesinden hoşlanmıyorsak, inanın kendi nefsimizi de eleştirmekten kendi kendimize hoşlanmayan insanlarız. Hakikaten öyleyiz. Ama utanmadan, sıkılmadan bir de şunu diyebiliriz. Bunu kendi nefsime söylüyorum, size değil. Bana doğruyu öğretmezsen, doğruyu göstermezsen iki elim yakanda ahirette senden davacıyım deriz. Kendi nefsime söylüyorum. Bunu da utanmadan, sıkılmadan karşıdakine söyleriz biz. Ama kendimize bile, yani kendi nefsimize bile bir eleştiri yapamayız. Ya bir fısk kelimesini kendimize düşün. Yani bir münker işliyorsun. Utan ey nefis. Bunu işleme diyemiyorsun. Bakın geçmişin alimlerine bakın. Ey nefis diye başlarlar. Yani nasihatlerine bakın. Bir İbni Hazım'a bakın veyahut diğer alimlere bakın. Öyle nasihatleri vardır ki hep nefisten başlarlar. Veyahut bir alimin çocuk eğitiminde anlattığımı zannediyorum. Eşimde ve çocuğumda bana karşı bir aksilik gördüğümde onlara hiçbir şey demedim diyor. Hatta bineğimde diyor, aksilik gördüğümde diyor, oturdum diyor, o gün ne günah işledim ona baktım diyor. Yani insan fıskını görür, tövbe eder, onu düzeltti mi, baktım diyor, eşeğimin diyor, düzgün hareket ettiğini gördüm diyor, şaşırdım diyor. Eşeğinin eşeğinin. İnatçılığı gidiyor insan tövbe ettiğinde. Demek ki fıskın bindiğin bineğe kadar, eşine kadar, sana itaat edicilere kadar neyi var? Bir yansıması var. Öyleyse kolay bir mesele değil. Bunun kolay olabilmesi için ahireti çok iyi ne yapmamız bilmemiz gerekir. Demek ki insan nefsini hesaba çekmesi kolay bir şey değil. Şimdi anlıyor musunuz tasavvufun, sofiliğin nasıl rahat yayıldığını? Neden nefislere tatlı geldiğini anlıyor musunuz? He? Çünkü bakın tasavvufun çıkışı hicri olarak baktığımızda, şey miladi olarak 1200'lere, hicri 600'lere falan geliyor. O dönemi ben bir ara incelemiştim. Yönetim fesada uğramış. Babadan oğula geçen, akrabaya geçen bir saltanat var. Akrabaların vali, emir tayin edildiği ortamlar var. Her türlü zulüm, had safhada insanların fıtratı ne yapmış? Kirlenmiş, arınacak yer arıyor. Ve bu insanlar da sıfatları Müslüman. Namaz kılan insanlar, emirler daha. Emeviler veya Abbasiler, bakın o zamanlara. Bu adamlar arınacak. Çünkü insan fıtratı temize her zaman nedir? Hasrettir. Her zaman güzelliğe hasrettir. İşte böyle araya araya şeytan da ne yapıyor? Bunların karşılarına işte yün elbise giymiş, uzun sakallı, abalı, dönen, Allah diyen, şu diyen, hiçbir amel beklemeyen birçok hurafelerle bazı insan kılıklı şeytanları çıkartarak onları ne yapmış? Aldatmıştır. Şimdi birisine şöyle iki tane tıngırdamaya başlar, kalkıp oynamaya başlar. İnsan fıtratında var mı? Bakın tasavvufun her şekli var. Ayakta halay çekenimi görürsün. Yani dümbeleklen dönenlerimi görürsün. Sağa sola vuranlarımı. Yani her şekli bizde mevcut. Adam rahatlamak için yer arıyor. Peki sahabe Allah'ı böyle mi zikretmiş ya? Sonra Allah'ı en çok zikredenler kim? Peygamberler. Bir tane aklını yitiren peygamber var mı? Hani o ne hali diyorlar? Cezbe halinde, işte o halde söylenen geçersiz falan diyorlar. Peki vahiy geldiğinde Allah Resulü'nün hali nasıldı? Bir tane kötü söz veya boş söylenen bir söz var mı? Demek ki hak da belli, batıl da belli. Ama gönüller kirlenince batıl, hakkın yerine çok rahatlıkla cilalayıp, bocalayıp ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama unutmayalım ki kardeşlerim, fıskla gelen ayetleri güzelce okuduğumuzda, iyice anlaşıldığında Allah'ın yasakladığı fiiller üzerine kullanılır. Her ne kadar mümin anlaşılsa da, her ne kadar Müslüman desek de fısk kelimesine, fasığa Allah'ın emirlerini tutmayan insan manasındadır. Bunun güzel anlaşılması gerekir. Ve fıskın sonu helaktır ve fasığın sonu da nedir? Cehennemdir. Yani düşünün bir ateşe, yani alimimizin bir tanesinin yaptığı gibi her gün böyle sohbete başlamadan veya güne başlamadan önce büyük bir özenle çantasından bir tabak çıkarır, üzerine mum koyar, o mumu yakar, elin üzerine koyarmış. Ey nefis, bugün ateşe dayanacağın kadar günah işle dermiş. Bu adam güne böyle başlıyor. Allah onlardan razı olsun selefimizden. E şimdi bir de bunun cehennemi var kardeşlerim. Ateşe dayanacak kadar günah işle. Nasıl dayanacaksınız? Ben 16 sene demir döküm işi yaptım. Maden su gibidir. İçine 3 tane insan düştü yaşadığım, yani çalıştığım zamanda ölümle sonuçlanan iş kazalarında. Sadece bir toz bulutu çıktı. Yani adamı gömecek cenazesi bile bulamadık. Hatta birinde savcı geldi, ocağı indirdi. Cenaze arıyor adam. Görmemiş ki dökümde veya ateşte ne olduğunu bilmiyor. İçinde 2000 derece sıcaklık var. Kemik mi kalır? Adam arıyor. Ne arıyorsun dedim. İşte ceset dedim ya. Sen okumuşsun ama bu demirin içinde bir et parçası, bir kemik parçasının olması mümkün mü? Bu lafımdan dolayı 3 gün beni şey attı. Düşün yani bir o daha bu dünyadaki ateş. Hiçbir şey kalmıyorsa ahirette ne olacak kardeşler? Öyleyse buna dayanacak şekilde ne yapın? Günah işleyin diyor. Allah bize hayır versin. Tövbe etmeyi hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim her kafir, münafık ve müşrik en azından küfrü yalanlaması ve nifakı ve şirki yüzünden fasıktır. Küfür, nifak ve şirkin dışında daha başka fısk olan ameller de vardır. Ama mümin bunların hepsinden, kafirlerin vasfından, müşriklerin vasfından, münafıkların vasfından uzaktır. İşlediği fısk bunların hanesine giremez. Girdi mi müminlik sıfatı ne yapmaz? Kalmaz. Şimdi fıskın da yolları var. İnançta gündeme gelen vardır ki bu da nedir? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı Abdullah bin Ubey'in yaptığı nedir? Münafıklık vardır. Onların içine gelmiş, ben sizdenim. Öbür tarafa gitmiş, ne yapmış? Sizdenim demiş. Şeytanıyla baş başa kaldığında ben onlardan beriyim demiştir ki Allah'a inançsızlıkta fısk vardır ki bu adam dinden ne yapar? Götürür. Ama müminle fasık aynı derecede ne yapamaz? Mümkün değil, olamaz. Yine Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar vardır ki Allah Azze ve Celle onlara her ne kadar fasık da dese bunlar dinden çıkmış nedir? İnsanlardır. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanlama fıskı insanı dinden çıkaran fısktır. Bu gündeme bizim Türkiye'de şöyle geliyor yaşadığımız yerde. Mesela bizde ne o işleri başkanıydı şu an pek benim hafızam düzgün değil. Birisi bir yere geldiğinde bir meal yazar. O mealde de bir şey tevil eder. Ne biliyor musunuz? Başörtüsü örftür, dinden değildir derse o başkan olur. Yoksa olamaz meallerinde. Bu nedir? Allah'ın ayetlerini yalanlama değil mi? He? Veyahut Allah'ın ayetlerinde içki haramdır. Hamr kelimesiyle ne yapar? Oynarlar. Yahudiler ve Hristiyanlar kitap ehlidir, evet. Ama Allah Azze ve Celle'ye ne yapmışlardır? Üçten birisi veyahut Uzeyr Allah'ın oğlu demişlerdir. Kafir olmuşlardır. Onlara ne yaparlar? Mümin derler. Veyahut ne o ne bilmem ne yüksel var. Edepsiz mi? Edip ne? Ha, o ne der? Kur'an'ı öyle bir tevil eder ki inek suresi, arı suresi, yemek suresi. Allah Resulü'ne gelince birçok şeyler kullanır. Bunlar nedir? Allah'ın ayetlerini yalanlayan fasık yani kafir noktasında fasıklardır bunlar. Çünkü Allah'ın ayetlerinden adeta ne yapmışlardır? Alay etmişlerdir bunlar. Ama bir de fısk vardır ki Allah'ı unutma, Allah muhafaza. Özellikle bu da kime kullanılır? Allah unutma deyince bu münafıklara kullanılır sadece. Allah da onlara onu unutturmuştur. Kendilerini unutturmuştur. Ve mahşer gününde kim olduğunu onlara ne yapacaktır? Hatırlatacaktır. Bu fıskı da dinden çıkaran ve hatta cehennemin ta altına indiren fısklardan bir tanesidir. Yine Allah'ı, peygamberi ve Allah yolunda cihadı ikinci dereceye koyan fısk vardır ki bu da Tevbe suresi 23-24. Ayetleri ele alırsanız sevdiğiniz mallar, hoşunuza giden yerleriniz, işleriniz, güçleriniz sizi Allah yoluna cihattan alıkoyuyorsa oturun bekleyin diyor. Allah fasık olana hidayet edici değildir diyor. Bu da fısklardan bir tanesidir. Yine nifak, ikiyüzlülük sıfatı vardır ki bu da kardeşlerim hiç hoş değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi en tehlikeli insanlar kimdir? Bir tarafa gelip bu yüzünü, bir tarafa gelip de bir yüzünü gösteren fısktır. Diyor ki bu da tehlikeli bir şeydir. Veya Allah yoluna bir infak yapılacağında hemen yüz çeviren ama israfa Müsrifliğe geldiğinde eli tamamen bol olmadır ki bu da büyük fısklardan bir tanesidir. Yine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme. Bu da fısk olan davranışlar içine girer ama bu fısk kelimesini ayrıyeten bir dahaki derste bu üç ayeti işleyeceğim. İnşallah onu da daha geniş olarak ele alacağım. Yine şeytanın Allah'ın emrinden çıkışı ki bu da fısktır. Allah'ın emrini bildi, dışarı çıkmıştır ama bu fısk İslam'dan çıkaran nedir? Bir fısktır. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında iki elimden yarattığım halde seni secde etmekten alıkoyan neydi diye bir soru sorduğunda ne yapması gerekirdi iblisin? Direkt secdeye gitmesi gerekirken hala Allah Azze ve Celle'ye diklenerek ne yapmıştır? Sözler söylemeye devam etmiştir ki Allah Azze ve Celle in oradan aşağı ey lain diyerek ayetleri ne yapıyor? Devam ediyor ve bu noktada lanetlemiştir onu. Yine dini emir ve yasaklarda gevşeklik ve ihmal de fıskın bir tanesidir. Bu da mesela en geniş olarak zikredeceğimiz meselelerden bir tanesi Kâb bin Malik olayıdır. Gözümüzün önünde gerçekten mükemmel örneklerden nedir? Bir tanesidir. Öyle bir ortamda İslam'a gönül verme, davaya gönül verme, omuz verme, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teveccühüne mazhar olma, ön saflarda yerini bulma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği, gözünün önünde görmek istediği insanlardan biri olma şerefine kadar ne yapıyor? Bir insan erebiliyor ama bir gafleti ona ta hangi noktaya kadar ne yapabiliyor? Getirebiliyor. İşte dini işlerin hiçbirinde ne yapmayacağız? Gevşeklik görmeyeceğiz. Geçen günü bir yakınım bir hayır işleyecekti. Ben dedim ki falan günü halledelim bu işi dedim. Benim acil bir şeyim vardı halledemedim. Sekti. Bir hafta sekti. O an ona bir şey söyleyecektim. Söyleyemedim. Şu söylediğim sözü bir hafta sonra söyledim. Ali radıyallahu anh diyor ki hayır bir işe niyet ettiğinizde sakın diyor onu ertelemeyin. Ben sana söylediğim de aslında kendi yakınıma söylediydim onun içinde. Çünkü diyor şeytan onu size unutturur diyor. Ve bir bakarsınız ki o hayrı işleyememişsiniz. Ondan mahrum olmuşsunuz diyor. Yani eğer bir hayır işleyecekseniz hemen yerine getirin. Hemen onu yerine getirmeye çalışın. Sakın ertelemeyin. Çünkü şeytan size ne yapar? Onu unutturur. Mesela buna en güzel böyle gelen misallerden bir tanesi namazdan sonra tesbihat var biliyorsunuz. Yapmayın şeytan size unutturur onu. O hayırdan mahrum kalırsınız. Sonra gidersiniz Allah'ın ayetini satan cincilere rukye diye gider kendinizi unutturursunuz. Halbuki o tesbihat tam bir rukyedir. Sizin hiçbir cinciye Allah'ın ayetini satanlara ihtiyacınız yok. Evet. Fıskın demek ki bu anlamı da ister az olsun ister çok olsun günah işleme kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi de yalan haber yayma, yalancı şahitlik de nedir? Bir fısktır. Yani günümüzün en böyle yaygın modern fıskından bir tanesi bu. Doğru mu? Şimdi Buhari'de Müslüm'de Ömer radıyallahu anh'dan bir söz geliyor. Estağfurullah, hadis geliyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kişiye her duyduğunu nakletmek, evet, hemen hemen hepimiz biliyoruz değil mi? Yalan olarak kafi. Peki, hepiniz televizyon seyrediyor musunuz? Yasin hariç, cık diyor, sesi duyulmaz. Evinde televizyon yok, şimdilik inşallah olmaz. Siz de izlemiyorsunuz. Çok güzel. Hemen hemen herkes de var değil mi bir şekilde? Peki haberlerde her duyduğunu naklediyor musunuz? Evet. Yani herkesin ilgi çektiği bir nokta var. İlgisini çeken. Ama bir savaş meydanı, ama bir futbol arenası, ama bir yer bir yer yani. Peki doğru mu yanlış mı ayırt etme mümkün mü? İşte bak. Yalan haberin yayılması bu noktada. Dine kulak verse bir insan bu noktaya ne yapmayacak? Düşmeyecek. Ve bir insanın eminliği de bozulmayacak. Şimdi gelelim müminin vasıflarına. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Ya hayır konuşsun ya da sussun. E hayır konuşmayan adam ne yapacak? Hayır da bilmiyor. Hayrı da öğrenmemiş. O zaman şerrin borazanlığını yapacak. Hem de hayır namına. Onun için kardeşlerim, demek ki yalan haber yayma ve yalancı şahitlik de neymiş? Fasıklığın bir tanesi. Öyleyse bundan uzak duracağız. Neden uzak duracağız? Çünkü yalan haber yayma birçok günaha, birçok olaya, birçok olumsuz olaylarında olmasına ne yapacaktır? Sebep olacaktır ki fasık birisi haber getirdiğinde ne yapın? Onun doğruluğunu araştırın. Ola ki iki kavim birbirine ne yapar? Düşebilir. Bak kardeşimizin birisi geçen pazar günü bir şey duyuyor, açıyor bana sordu. Ya dedi, ben böyle böyle bir şey duydum ama doğru mu dedi, ben inanamadım. Bak en yakın birisi, kendi ailesinden yakın saydığı büyüğü bir söz söylüyor ama doğruluğunu araştırıyor. Allah razı olsun, bak çok önemli bir şey. Hemen atlamıyor. Yani bir insanın en yakını bile olsa doğruluğunu araştırmadan o sözü ne yapabilir? Yakınına aktarabilir ve bir insanın eminliği de ne yapabilir? Bozulabilir. Öyleyse kardeşlerim, fısk diyerek ne yapmayacağız? Geçmeyeceğiz. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Ben bugün fısk kelimesini bitiririm diye düşünüyordum ama maalesef vakit mi yetmiyor, vakit mi bereketli oluyor bilmiyorum. Ama bir saatte geçti mi herkes gözüme kötü bakıyor. O yüzden inşallah devamını öbür haftaya yapalım. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Müminlik sıfatını tekrar yakalamayı hepimize nasip etsin. Sahabelerin şöyle güzel bir özelliği vardı. Onlar sürekli Allah'a dua eden, Allah'tan hayır isteyen, günahları için af dileyen ve kalplerinin İslam'da kalması için sürekli yalvaran insanlardı. Maalesef bizde amel zayıflığı mı var nedir bilmiyorum. Bu dua bizden alınmış. Allah çok dua eden ve dualarını Allah'ın icabet ettiği o samimi kullardan bizlere eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.